I od razu na początku naszego spotkania zajrzeliśmy do muzycznego kalendarza, do daty 21 kwietnia. Dokładnie, bo to urodziny Wojciecha Waglewskiego. Wtedy właśnie, dwa dni temu już. Panie Wojciechu, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No i do usłyszenia, jak zwykle w Trójce, we wtorek po 19 w Maglu Wagli. I kalendarz muzyczny będzie nam towarzyszył jeszcze przez najbliższe minuty w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie, bo 45 lat temu odszedł Krzysztof Komeda Trzciński.

pamięci. Krzysztof Najpierkowski i jego nowa płyta zatytułowana Ziemie Obiecane. Tak, liczba mnoga. Ziemie Obiecane, na której znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Krzysztof był w ostatnią sobotę, w Wielką Sobotę, gościem Marka Niedźwieckiego i rozmawiali sobie panowie o tym nowym albumie. Dziś w naszym spotkaniu teraz polskim Gondwana, Homo Homini i Mów do mnie. Trzy piosenki z tej nowej płyty, do której na pewno będziemy wracali jeszcze nie raz. mariusz.owczarek@polskieradio.pl, bo nigdy nie wiadomo, kiedy może przydać się adres e-mailowy, nawet w środku nocy. I także zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka/MO, bo to jest strona zaprzyjaźnionej z audycją teraz polskiej audycji Mało Obiektywnie. Gościnnie na tych stronach również zestaw muzyki z wtorku na środę od 2 do 4. Następna płyta jest także nowa, jak najbardziej, niedawno odpakowana, 2014 rok, wszystko się zgadza, ale na niej piosenki, które już bardzo dobrze znamy. Into the expanse and breathe what is around. Come on, don't be afraid to look. Don't be afraid to look at this.